Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Zyblewski. Kolejne gminy ogłaszają referenda w sprawie poszerzenia Warszawy. Wczoraj zrobiło to Legionowo. Jest zdecydowana reakcja MSZ-u Ukrainy na incydent we Lwowie. Wandale zniszczyli parkan przy polskiej ambasadzie. Kończą się prace nad projektem pomocy dla frankowiczów. Szczegóły jeszcze w tym miesiącu. 26 marca w Legionowie odbędzie się referendum na temat przyłączenia gminy do Warszawy. Tak zdecydowali radni. Głosowanie zaplanowano też w Podkowie Leśnej na 2 kwietnia. Wojewoda mazowiecki zapowiedział wczoraj, że nie ma zamiaru ingerować w to, czego chcą gminy. A pomysłodawca projektu ustawy o powiększeniu stolicy o ponad 30 okolicznych miejscowości, Jacek Sasin z PiS-u, oświadczył, że do czasu zakończenia konsultacji z samorządami nie ruszą parlamentarne prace nad projektem. Zadeklarował też gotowość do zmian proponowanych przepisów. Myślę, że tutaj, tak jak powiedziałem, daleko idące zmiany w tej ustawie są możliwe, również jeśli chodzi o pewien zakres również terytorialny tej propozycji. Opozycja pozytywnie ocenia deklarację PiS-u, rzecznik PSL-u Jakub Stefaniak. Doceniamy głos pana wojewody, który stwierdził, że nie będzie sprzeciwiał się referendum i zachęcamy inne gminy, gminy ościenne, które zresztą już wyraziły chęć organizacji swoich lokalnych referendów, by takie przeprowadziły. Bardzo cieszymy się, że pan poseł Sasin porzucił pomysł forsowania swojego projektu, mówił z kolei Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Widać, że presja samorządów ma sens, widać, że presja warszawiaków ma sens, widać, że Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się ze złego projektu. W poniedziałek Rada Warszawy zdecydowała, że 26 marca odbędzie się referendum w sprawie zmian granic stolicy. MSZ Ukrainy potępia działania wandali, którzy oblali czerwoną farbą parkan przy budynku polskiego konsulatu we Lwowie. Na ścianie napisali po ukraińsku "Nasza ziemia". W ocenie resortu miało to na celu pogorszenie polsko-ukraińskich relacji. W oświadczeniu opublikowanym przez ukraiński resort spraw zagranicznych czytamy, że MSZ w sposób zdecydowany potępia wandalizm. Ukraiński MSZ wskazuje na częstotliwość tego typu aktów wandalizmu w ostatnim czasie. Świadczy to, jak napisano, o tym, że trzecia strona zainteresowana jest pogorszeniem stosunków między Polską i Ukrainą. Jak czytamy, Ukraina razem z polskimi partnerami pracuje nad pozytywnym porządkiem dziennym dwustronnych relacji. Również ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Jan Piekło ocenił, że akt wandalizmu wobec konsulatu we Lwowie jest prowokacją tak zwanej trzeciej siły zainteresowanej poróżnieniem Polaków i Ukraińców oraz wpisuje się w ciąg dotychczasowych podobnych zdarzeń. Na początku stycznia wandale zniszczyli pomnik na polskim cmentarzu w Hucie Pieniackiej. Nieznani sprawcy zbezcześcili też pomnik Polaków, ofiar stalinowskich zbrodni w podkijowskiej Bykowni. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Szczegóły w sprawie pomocy dla frankowiczów za kilkanaście dni. Zajmująca się tym grupa robocza zakończyła pierwszy etap prac i wkrótce przedstawi efekty, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Mogę powiedzieć subiektywnie tak, no, że to się dokonuje w tym tempie, jakiego się spodziewałem i nadal podtrzymam optymistyczne stanowisko, że widzę, że banki pójdą w to mocno, pójdą w te rozwiązania i że to w znaczący sposób spuści powietrze z całego problemu. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele NBP, Ministerstwa Finansów, KNF-u i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 16 państw Unii Europejskiej sprzeciwia się objęciu usług transportowych regulacjami proponowanymi przez Niemcy i Francję. Kraje te chcą, by unijna dyrektywa o pracownikach delegowanych obowiązywała również w transporcie. Zarzucają przewoźnikom z Europy Środkowo-Wschodniej stosowanie dumpingu socjalnego. Propozycje naruszają jednolity charakter europejskiego rynku przewozów, mówi wiceminister transportu Jerzy Schmidt. Najważniejsze z nich to jest wprowadzenie płacy minimalnej w transporcie w Niemczech, co oczywiście dla konkurencyjności polskich przewoźników jest katastrofalne. Te działania plus szereg innych administracyjnych, wymagających chociażby posiadania dokumentów, wszystkich przetłumaczonych na język francuski, rejestrowania się w ramach podróżowania, te wszystkie niedogodności tak naprawdę mają na celu, tak to oceniamy, jedynie ograniczenie aktywności polskich przewoźników. Według najnowszych danych towary po starym kontynencie wozi ponad 185 tysięcy polskich ciężarówek. Lider rosyjskiej opozycji skazany przez sąd w Kirowie na 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ma też zapłacić grzywny w wysokości 500 tysięcy rubli. Aleksiej Nawalny zapowiada odwołanie i skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uprawomocnienie się wyroku skazującego oznacza dla Aleksieja Nawalnego zakaz startu w wyborach prezydenckich. Opozycyjny polityk zapowiedział, że nie zamierza przerywać swojej kampanii wyborczej i liczy, że w konsekwencji decyzja kierowskiego sądu zostanie uchylona, on będzie mógł legalnie ubiegać się o urząd prezydenta. Nie uznajemy tego wyroku. On będzie uchylony, a zgodnie z konstytucją mam pełne prawo uczestniczyć w wyborach i będę to robił. Będę nadal reprezentował interesy tych ludzi, którzy chcą, aby Rosja była normalnym, uczciwym i nieskorumpowanym państwem. państwem. Oświadczył Nawalny tuż po ogłoszeniu sędziowskiego werdyktu. Sąd w Kirowie już raz skazał Nawalnego za rzekome działanie na szkodę przedsiębiorstwa Kirovsles. Tamten wyrok został jednak skrytykowany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i na tej podstawie uchylony przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A Polska jest pod wpływem rozległego wyżu znad Skandynawii, w chłodnej, napływającej ze wschodu masie powietrza pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno i śnieżnie, w dzień możliwe większe przejaśnienia, wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie ulegać wahaniom. O! Taka sytuacja, z niewielką tendencją ku wzrostu, wzrostowi nawet. W południu w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale. No i temperatura od minus 7 stopni wyżej, od minus 7 stopni w Suwałkach, minus 6 w Białymstoku, Łomży i Ostrołęce, minus 5 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie i Olsztynie, minus 4 w Szczecinie, Toruniu, Bydgoszczy i Kielcach, minus 3 w Trójmieście, Rzeszowie, Krakowie i we Wrocławiu, do minus 2 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to tak, żeby taką klamerką spiąć cały ten tydzień od poniedziałku do czwartku, Cepelini w poniedziałek w takiej dłuższej wersji 8-minutowej podobało się Państwu. No i Cepelini w takiej krótszej wersji dzisiejszej 3-minutowej też podobało się Państwu, ale żeby tradycji stało się zadość tego tygodniowej, witamy się także utworem troszkę dłuższym, 6:19. Długie, ale ładne. A, 10 minut po 6:00, kłaniamy się, audycja poranna. 6:19. Długie, ale ładne. dlaczego nie, tak rano, taką chrusteczkę z przyjemnością. 16 minut po 6, a co poza tym dziś? Zapraszamy do Trójki. Już śpieszymy z informacjami, mówić będziemy o bezdomnych. Będziemy mówić i będziemy przypominać. Mamy dzisiaj ogólnopolskie liczenie bezdomnych. Spisywał was. Już był pan liczony? Spisywałem. Tak, a pan? Nie. To ja pana zaproszę i zrobię ankietę, dobra? Anonimowa. Nasza reporterka towarzyszyła odpowiednim służbom. Jej relacja po 7.35. Zapraszamy państwa. Wrócimy jeszcze do niedawnej wizyty dyplomatycznej w naszym kraju. Czy nasz zagraniczny gość nie był aby zanadto lekko ubrany? Oczywiście inaczej się ubierzemy na wizytę na dworze brytyjskim, a inaczej prawdopodobnie będziemy wyglądać w momencie, kiedy przywitamy armię wojsk. To wszystko zależy od tego, jaka jest okazja do tego, żeby to nakrycie głowy w ogóle założyć. O odzieniu dyplomatycznym porozmawiamy już niedługo po 6.35, a poza tym w telegraficznym skrócie to kalendarz, pytania z kosmosu, kierunek Azja, archiwum rozrywki. Młodzi hutnicy z huty Prosty Drut przyjeżdżają do PGR-u Złoty Kłos, a młodzi rolnicy ze Złotego Kłosa zastępują przy stanowiskach pracy swych kolegów w hucie Prosty Drut. Tak to właśnie będzie i wszystkim ludziom dobrej roboty życzymy udanego dnia. Turn your back, you're a broken man. It's come around and just dying to shake your head. Don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Oh, hot blood, love is gonna get you. You're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Hot blood love is gonna get you. wycinanki od samego rana. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie, przypominam państwu, i komputer też do dyspozycji, ranek@polskieradio.pl, 71335, to już pan Robert napisał. No, słyszę, że znowu będzie temat ubioru. Idzie redaktor w zaparte. Tak, po wczorajszych występach postanowiłem, że jak będę duży, to zostanę blogerką modową. Cały świat o tym wie. Wiem. Agnieszka jeszcze nie wiedziała. Nie wiedziała? Nie. Tylko, że jak ty będziesz duży, to blogowanie już będzie niemodne, że się tak powtórzy. No, Piotr Łodej podpowiada, że lepiej teraz zostać szafiarką. Czym? Kim? Kim czym? No dobrze, garderobianą to i tak nie będziesz. W każdym razie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale przerwał nam się serial Pana i Pani. Pana, który porzucił panią i pani, która potem szlochała, a pan znalazł inną. Ten serial trwał... Oj, bo był tylko jeden odcinek. Dwa odcinki były. No w ogóle nie uważasz. Może taki pilot się tam niespecjalnie sprzedawał. Wczoraj była przerwa na reklamy, a dziś mamy, że pani porzucona odżyła po rozstaniu. Także właściwie od poniedziałku do czwartka. Do czwartka. Do czwartka. No, szybko je poszło, więc gratulujemy. Ale obok dużo bardziej szokujące historie, zeznania podczas posiedzenia specjalnej komisji sejmowej, Tusk nie chciał się zająć aferą Amber Gold. Takie wnioski płyną z owych zeznań i to dziś Super Express publikuje na stronie pierwszej. Ale generalnie na pierwszych stronach dzisiaj duże pieniądze. Duże, naprawdę. Miliard wyciśnięty z CIT na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Kontrolerzy skarbowi trafiają celni, choć liczba zakończonych postępowań wzrosła tylko dwukrotnie, budżet zyskał 30 razy więcej. 500 plus do uszczelnienia. Nieuczciwi przedsiębiorcy mogą dostać 500 zł na każde dziecko. Nikt nie zweryfikuje ich dochodów, bowiem pisze i alarmuje Rzeczpospolita. Nie płacisz podatku? Zapłacisz lekarzowi. Po wprowadzeniu reformy zdrowia bezpłatne leczenie nie będzie dla wszystkich Polaków, pisze Gazeta Wyborcza. Mimo że obiecywał to minister Radziwiłł, darmowe będzie dla tych, którzy płacą w kraju podatki. Czytamy na stronie pierwszej. Osoby nieuprawnione będą musiały płacić także za leczenie ratujące życie, przestrzega ten dziennik. A telewizja straci grube miliony. Tak jak powiedziałem, duże pieniądze dziś na czołówkach gazet. To dziennik Gazeta Prawna, która pisze też o obozach pracy dla Ukraińców. Restrykcyjne kary wyższe od wynagrodzenia. To czeka Ukraińców zatrudnionych w niektórych firmach w Polsce. Brzmi przerażająco. Zobaczymy, o co chodzi. Z innych tematów, po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Angelą Merkel, Polska odegra kluczową rolę w reformie Unii Europejskiej, pisze Gazeta Polska codziennie. Głównym tematem spotkania była kwestia kryzysu w Unii właśnie. O zabójcach talentów pisze nasz dziennik. Naukowcy chcą zmian w systemie finansowania badań. Obecny punktowy system szkodzi gospodarce. Czytamy na stronie pierwszej naszego dziennika. No i jeszcze fakt, tu na pierwszej stronie tragedia rodzinna. 14-letni syn, tresowany przez ojca, zemścił się i to w sposób straszny. Żeby tak nie kończyć może dramatycznie, to powiem, przypomnę, że Reksio kończy 50 lat. To już chyba od kilku dni jest celebrowane w internetach. Tak, on już kończy tak kończyć. No już zaczął tak, kończyć już jakoś kilka dni temu, ale to nie uprawnia nas do tego, żeby po prostu przemilczeć tę sprawę, proszę nie pana. Nie złożyć mu życzeń. Oczywiście. Na przykład. Niektórzy mówią, że psom liczy się podwójnie, to już w zasadzie 100 lat. Reksia ma 50 lat. Warto tutaj dodać, że ojcem Reksia był nieżyjący już Lechosław Marszałek, reżyser i scenarzysta pracujący w Bielskim Studiu Filmów Rysunkowych. Kim był Reksio? Bo może młodzi ludzie gdzieś między Pokemonami a bohaterami Gwiezdnych Wojen w ogóle nie mają pojęcia, któż to. Reksio to był wspaniały pies, choćby już pierwszy odcinek o tym świadczył, że był wspaniały. Reksio poliglota. Piesek czuł się samotnie na podwórku, więc nauczył się języka innych zwierząt, by móc się porozumiewać z nimi właśnie. Sympatyczny kundel potrafił wcielać się w każdą postać. Można go było zobaczyć jako aktora grającego w filmie, jako pielęgniarza opiekującego się chorym przyjacielem, czy też rozjemcę zwaśnionych zwierząt. Taki był właśnie Reksio. Gdyby on zrobił karierę na zachodzie, byłby po prostu Reksio. Mądre psisko to jest. Bardzo. No, brawo. Brawo, brawo Reksio. O, kolega weekend za granicą spędził, słyszę. Jeszcze nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. No, szlifuję język. Szlifuję. Język, okej. Okay. Yeah. Miło będzie spotkać za pół godziny. A kiedy to jest? Niedługo już. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Zapraszamy serdecznie ponownie. Gdyby państwo w jakiejkolwiek sprawie, to proszę się nie krępować. Ja tak często pozdrawiam tych bojerowców, a pan redaktor próbował kiedyś, a koń. Próbował? Redaktor to ma bojerę taką. Naprawdę, jak się odezwie, to... Tak, wiedziałem, że to będzie trudny poranek. No nic, próbowałem, drogi słuchaczu, naprawdę kiedyś próbowałem. Fantastyczna zabawa na bojerach. 26 minut po 6. Jeszcze coś sprawię tutaj? No. To teraz możesz trochę piosenkę. Okej. Okay. tak. Jedno słowo mów, byś komuś dać, co powiedziałbyś, a gdyby tak nie miało jutra być, to czyją dłoń chciałbyś dłoniach skryć, a gdybyś tak mógł wniknąć w czyjeś sny, to jasne czy mroczne byłyby. Na świat przy własnych stóp powielałbyś ślad, i gdybyś tak rozerwać siebie mur i w strony dwie naraz ruszyć mu. Nic nie boli, tak ja czy cię. Nic nie cieszy, tak jak ono. Raz po Boże, raz na Boże. Pali. 6.30 się zbliża. Czas na skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Francuska policja prowadzi dochodzenie w sprawie dużej sumy pieniędzy, którą zamachowiec z Luwru przesłał do Polski. W piątek rano w podziemiach prowadzących do muzeum Egipcjanin rzucił się z maczetą na 4-osobowy patrol żołnierzy. Dwóch lekko ranił, sam został postrzelony. 29-letni mężczyzna przyjechał do Francji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Już w Paryżu przesłał do Polski w dwóch transzach 5000 euro. Dokonał tego 31 stycznia i 1 lutego, na dwa dni przed zamachem za pośrednictwem Western Union. Według francuskich źródeł pieniądze były przeznaczone dla jego rodaka mieszkającego w Polsce. W sprawie ustalenia tożsamości adresata francuska policja współpracuje z polskimi służbami. Na razie nie łączy przelewów z atakiem. Wciąż nie wiadomo, czy rząd poprze kandydaturę Donalda Tuska na kolejną kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Unijne kraje do końca marca muszą uzgodnić kandydatów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapewnia, że Polska we wszystkich znaczących sprawach dotyczących Unii będzie miała jasne stanowisko. Lider PiS-u w rozmowie z Polskim Radiem, TVP i PAP był pytany, czy podczas spotkania z kanclerz Angelą Merkel padła deklaracja, że Polska nie poprze Tuska. Co odpowiedział Jarosław Kaczyński o tym w serwisie zapewnionym? pół godziny. Brytyjska Izba Gmin opowiedziała się za Brexitem. Posłowie przyjęli ustawę pozwalającą premier Theresie May uruchomić artykuł 50 traktatu lizbońskiego. Zagłosowało 494 posłów, przeciw było 122. Teraz dokument trafi do Izby Lordów, która zajmie się nim po 20 lutego. Wróci do Izby Gmin tylko wtedy, gdy lordowie wprowadzą poprawki. Mimo dodatkowego parlamentarnego etapu, premier May cały czas deklaruje, że chce formalnie rozpocząć Brexit do końca marca. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. A jak wygląda brytyjska prasa po tym głosowaniu, to tego dowiemy się przed 8:00, wtedy połączymy się z Londynem. Ale teraz o pogodzie. Dziś pochmurno będzie padał śnieg, większe rozpogodzenia możliwe głównie na wschodzie, wiatr słaby i umiarkowany. Temperatura od minus 7 stopni w Suwałkach, minus 5 w Warszawie, Chełmie i Zielonej Górze, do minus 2 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Łopatka wieprzowa, jedyne 9,88 za kilogram. A na walentynki Merci 250 gramów za 11,99. Tak, Merci 11,99. Stokrotka, zakupy jak spłatka. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałaś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłaś coś doskonałego. Samochód idealny. Poznaj pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując klasę C w idealnym pakiecie zyskujesz 10 900 zł. Sprawdź ofertę u dealerów samochodów osobowych Mercedes-Benz. Teraz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna i teraz dobra wiadomość, którą zawsze warto się podzielić z innymi. Pani Ania napisała: chciałam się pochwalić, no i podzielić ze słuchaczami swoją radością, bo w dniu wczorajszym dostałam awans i całkiem sensowną podwyżkę i cieszę się ogromnie i doczekać nie mogę kolejnej grudniowej aukcji w Trójce, bo nawet udział wezmę. A co? Bardzo się cieszymy, pani Aniu, gratulujemy i cieszymy się pani szczęściem oczywiście. Ja w sprawie Leksza jeszcze dzwonię. Chciałem tylko powiedzieć, że inspiracją dla reżysera była jego suczka trola, która prawdopodobnie była fox terrierką. No to pozdrawiam, życzę miłego dnia. My też serdecznie pozdrawiamy pani Stanleyu. A może to pan David był? Cause I'm Bob. Że nie śpiewali państwo razem z panem Davidem. 2273. Dzień dobry, ja dzwonię z Wrocławia, gdzie uczę języka polskiego w szkole międzynarodowej. Jakiś czas temu w ramach oswajania dzieci z polską kulturą zaprezentowałam im naszego Reksia. I od tego czasu jest to ulubiony bohater dziecięcy i czekają cały tydzień na piątek, kiedy mogą obejrzeć jedną bajkę Reksia. Uwielbiają, siedzą jak zahipnotyzowane przed Reksiem. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, jak dzieci mówią na Reksia. Otóż one mówią na niego w Reksio. A dlaczego w Reksio? Ponieważ mieszkamy we Wrocławiu i wydaje mi się, że zawsze są zbitki spółgłoskowe W i R. Tak więc pozdrawiam z Wrocławia, gdzie w Reksio jest bohaterem. Dziękujemy za pozdrowienia, życzymy wszystkiego najlepszego. Reksio obchodzi swoje 50. urodziny. Jeszcze taka mała prośba, niech im pani pozwoli jutro obejrzeć 2 odcinki. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut 7. Było zimno, wiał wiatr, sypał śnieg, a Angela Merkel i Beata Szydło nie były zbyt ciepło ubrane. Tak wyglądało powitanie kanclerz Niemiec 2 dni temu w Warszawie. Obie panie nie miały żadnego nakrycia głowy. Premier Beata Szydło założyła chociaż apaszkę, natomiast kanclerz Niemiec pod szyją nie miała zupełnie nic. Oj, żeby się nie przeziębiła. Czy podczas wizyt dyplomatycznych dopuszczalne jest cieplejsze ubranie? Piotr Kłyk ze Szkoły Dobrych Manier twierdzi, że tak, choć warto pamiętać, że wszystko podlega ustaleniom. Przy organizacji tego typu wizyt ustala się, czy gości, gospodarz będą witać i występować w płaszczach, w jesionkach, czy też tylko w garsonkach, uniformach czy garniturach, w zależności od tego, kto jest gospodarzem i kto gościem. Ma to jednak znaczenie tylko i wyłącznie wizerunkowe, medialne, tak żeby dobrze to po prostu później wyglądało. Mi tam zwyczajnie było jej żal. Janusz Sibora, znawca protokołu dyplomatycznego. To wynika z tego, że ona się po prostu spieszy. Ktoś nie zadbał, nie podał jej, albo może było wygodnie, powinien ktoś tam z protokołu czy z jej sekretarzy osobistych podać, ale ona często nie chce. Moim zdaniem to nie wyglądało ani źle, znaczy mi jej po prostu zwyczajnie było żal, szczególnie jak ona nie ma szalika tam przy tym powitaniu, no przecież zaraz będzie chora. Jak wiadomo, zima, jest zimno, chodzimy opatuleni. Łukasz Walewski, dziennikarz Trójki i współautor książki Ambasadorowie, czyli Czego nie powie ci królowa. Tak samo opatuleni muszą chodzić ci, którzy będą jako VIP-y stać na mrozie podczas różnego typu uroczystości, albo gdy na przykład wysiadają z samolotu na lotnisku, gdy jest zimno. Na przykład w 2005 roku prezydent George Bush w czasie swojej wizyty na Słowacji, gdy na płocie lotniska czekał na niego premier Mikuláš Dzurinda, miał problem, bo przy powitaniu nie zdjął rękawiczek. Było mu tak zimno, że zapomniał. Popełnił tym samym olbrzymią gafę. Reporter agencji AP opisywał wtedy, że to był silny uścisk dłoni powitalny, ale mówiąc technicznie, skoro prezydent Bush nie zdjął rękawiczek, nie było podania rąk przez kontakt ciała z ciałem ze słowackim dygnitarzem. Tam nie było jakiejś takiej wpadki czy dysonansu, bo może mieć i nakrycie głowy, przecież panie nawet mogą mieć kapelusik. Oczywiście inaczej się ubierzemy na wizytę na dworze brytyjskim. Marta Ruta, projektantka nakryć głowy. A inaczej prawdopodobnie będziemy wyglądać w momencie, kiedy przywitamy armię wojsk lądowych na przykład. To wszystko zależy od tego, jaka jest okazja do tego, żeby to nakrycie głowy w ogóle założyć. Okazja taka jak we wtorek. Spotykają się dwie panie. Pani kanclerz, pani premier. Zimno, sypie śnieg, wieje wiatr. Prawdopodobnie najlepiej by wyglądały w tym wypadku kapelusze, ale to też zależy troszkę od charakteru obydwu pań. Zależałoby to też od tego, jak długo faktycznie to przywitanie czy ta defilada wojsk trwa. Powiedzmy, że panie spędziły 15 minut na zewnątrz, a potem miały jeszcze rozmowy wewnątrz budynku i tam też byli fotoreporterzy, też były zdjęcia i być może też nie było czasu na ponowne trafienie ich wymyślnych fryzur. Angela Merkel jest taka, bo ja ją widziałem, jak ona wsiada do śmigłowca, do tego helikoptera i ona zwraca na to wszystko uwagę, bo mówi na przykład ten helikopter, który teraz ma, mówi jest wygodniejszy, bo nie niszczy mi się w nim fryzura. A w tamtym się niszczyła. Da się założyć tak nakrycie głowy na fryzurę, żeby jej nie zniszczyć? Na pewno. Im krótsze włosy, im lepiej obcięte i przygotowane do zimy, tym większa pewność, że fryzura nie zostanie zniszczona przy zakładaniu jakiegokolwiek nakrycia głowy. Problem miał Dick Cheney na obchodach 60. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz. Wówczas wszyscy znamienici zaproszeni goście byli w takich płaszczach eleganckich, czarnych, a on przyjechał, jakby jechał na wyprawę na Alaskę. W kurtce puchowej, w butach takich trekkingowych, do tego wielka czapka. Wszyscy wtedy też przypominali, że chyba pomylił jednak kemping na Alasce z uroczystościami w obozie Auschwitz. A jak słychać, czasem także zbyt ciepłe ubranie nie jest też do końca wskazane. Zawsze jednak można założyć coś pod spód. A oto czy szefowie państw podczas oficjalnych wizyt przypadających w zimie mogą ubrać się cieplej, pytała nasza reporterka Anna Rogicińska. A pan w zupełnie innej sprawie. W jakiej? Jak w każdej sprawie, to w każdej sprawie. Planuję zakupić gramofon sobie i chciałbym się zapytać, od jakiej płyty zacząć kolekcję płyt? Którą płytę pierwszą by pan redaktor polecił, żeby po prostu mnie to oszołomiło? Od czego zacząć? Nie wiem, czy Phil Collins może Leonard Cohen, może jakaś inna płyta? No nie wiem, naprawdę się zastanawiam szczerze, co najpierw wybrać. To prawda, to jest bardzo poważne pytanie. Którą płytę kupić jako pierwszą? Być może słuchacze podpowiedzą. Cohen bardzo dobrze. Zajrzymy sobie do płytoteki Leonarda Cohena po 7.35. Ja bym został przy C, wie pan? If you wanna get down, No właśnie, może zacząć od Claptona, a dlaczego nie? Chociaż tu jeden ze słuchaczy podpowiada, że dobra by była na początek płyta The Wall, bo podwójna, albo Porter Band, bo fajna. Zaglądamy do prasy. Krystian Hanke. To najpierw powiem, że tak, że PGZ stoczniową potęgą, tylko zamówień brak. Znaczy ja nie mówię, tylko czytam. Taki tytuł dzisiaj w Rzeczpospolitej. Polska Grupa Zbrojeniowa sięga po upadłą stocznię marynarki wojennej, by stać się okrętowym gigantem. Tyle, że jego przetrwanie i sukces zależą od odkładanych przez MON zamówień. Trochę błędne koło. O wyłudzeniach VAT już Państwu mówiłem, bo to prasa pisze od tygodni już o różnych sposobach. O uszczelnieniu systemu 500+, mówiliśmy przed 30 minutami, to też okładka dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jeśli mowa o oszustach, to jeszcze taka historia dzisiaj znaleziona w Fakcie. To oszustwo ma kilkaset lat, a jednak działa. Otóż na Lubelszczyźnie, uwaga, grasuje oszustka, która podczas specjalnych obrzędów uśmierca kury, wyganiając w ten sposób nieszczęście z domów. To około 45-letnia szamanka, tak się przedstawia, przyszła do jednego z domów, kazała przynieść sobie z kurnika kurę, szeptucha dmuchnęła jej w dziób i ptak zdechł. Trzeba ją o północy zakopać na cmentarzu, wtedy klątwa wisząca nad domem się odwróci. Powiedziała, zgarnęła 4600 zł i zniknęła. No ale ktoś ją musiał chyba wezwać, tak mi się wydaje. W każdym razie Fakt ostrzega, jeśli ktoś z Państwa widział, to jest dołączone także zdjęcie, jest poszukiwane. A się zainteresował kolega, no. W każdym razie 4600 za kurę. Proszę bardzo. Co jeszcze? Wielki najazd na Ubera. Skarbówka naprawia błędy. Amerykańska korporacja coraz lepiej sobie radzi na polskim rynku, ale właśnie, uwaga, zbliża się do niej taran, który może ją roztrzaskać, a ten taran to fiskus. 31 stycznia Urząd Skarbowy w Starachowicach nałożył pierwszy w historii mandat karny skarbowy w wysokości 200 zł na kierowcę współpracującego z Uberem za wykroczenie polegające na braku księgowania przychodów przy użyciu kasy fiskalnej. Korporacja przez lata zapewniała, że kierowcy ich nie potrzebują. Nieoficjalnie w jednym z urzędów słyszymy, skala naruszeń może być ogromna i przez lata te kwestie pomijano, teraz chcemy to naprawić. Jaka może być zatem przyszłość Ubera w Polsce, pyta Dziennik Gazeta Prawna. Mandaty karne i postanowienia są nie pozostawiają wątpliwości, że kierowcy Ubera muszą zacząć respektować prawo, czyli posiadać kasę fiskalną i licencję przewozową. Amerykańska firma powinna wymagać ich od swych partnerów, a nie zasłaniać się zapisem w umowie zobowiązującym kierowców do przestrzegania prawa lokalnego. Czytamy w tym tekście. A więc to kolejny segment, gdzie trwa uszczelnianie systemu, aby pieniądze nie wyciekały. Jeszcze powiem, że nieuczciwe firmy naciągają na prąd. To dziś na gospodarczych stronach Gazety Wyborczej. Przedsiębiorcy powiązani z nieuczciwie działającymi firmami telekomunikacyjnymi sprzedają teraz prąd i gaz. Często robią to w nieuczciwy sposób. Do Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpływa coraz więcej skarg na tego typu usługi. No a na koniec, ponieważ walentynki zbliżają się wielkimi krokami, ktoś obchodzi, ktoś inny nie, ale to... Ktoś łukiem, ktoś nie. Ktoś inny, tak. Powiem, że dziś na stronie 21 Gazety Wyborczej dziennikarka sprawdza, jak miewają się w dobie internetowych różnych portali randkowych biura matrymonialne. Tak, stare, dawne biura matrymonialne. I bardzo podoba mi się to porównanie, że w odróżnieniu od właśnie wspomnianych pierwszych portali społecznościowych, randkowych w internecie, biura matrymonialne to nie ma być supermarket, tylko butik. Podoba ci się? Ekskluzywny. No, prawda? Czasem zdarza się, usłyszała dziennikarka w jednym z biur, że odmawiamy współpracy, robimy tak, gdy oczekiwania klienta są niewspółmierne do tego, co sam reprezentuje swoją osobą, albo kiedy mamy przesłanki ku temu, aby uznać, że nie ma szczerych intencji. Słyszy. Ma i nieadekwatne oczekiwania. Właśnie, te nieadekwatne oczekiwania to jest może coś takiego, co powoduje, że zamiast do butiku klient wchodzi jednak do takiego supermarketu. Stawiamy cudzysłów i tym kończymy ten przegląd prasy. Krystian Hanke, jeśli chodzi o tę płytę, od której zaczynamy kolekcję czarnych płyt, to ktoś podpowiada, że może fasolki albo piosenki pana TikToka. Nie ma się co śmiać. Małe WW może być. Może być. Mam. Ja sobie na przykład kupiłem, żeby mieć, i mam płytę czarną Piccolo Coro dell'Antoniano. I-ja-i-ja-o. Chciałem mieć to nagranie. I mam. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jak miło pana widzieć, zobaczyć. Ja pana nie widzę. No, czy mgłę własne. Mamy. No, wie pan, to nie jest mgła. Nie? Nie. To ja będę się przez nią przebijał w takim Proszę. Razie. Dziś jest, proszę pana, 9 dzień lutego. Brawo. I dziś świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Pizzy. Ta prosta potrawa, składająca się z mąki, wody i resztek tego, co zostało w lodówce, zrobiła światową karierę. Starsi pamiętają twórczy wkład Polski Ludowej w rozmaite potrawy. W czasach słusznie minionych występowała pizza na gofrze, mająca tyle wspólnego z pizzą, co słynny hot dog, w którym zamiast parówki mieszkała pulpa z pieczarek. W tamtych czasach wynaleziono też czekoladę bez zawartości czekolady. Lekko tylko nawiązując do spraw gastronomii, przypomnę, że miniony ustrój wyposażał obywateli w papier uniwersalny, choć z czułością nazywany toaletowym. Mógł również służyć on do polerowania drewna. Głupota jest trwałym fundamentem ludzkości. Dziś obchodzimy również Dzień Bezpiecznego Internetu. Zjawisko internetu ujawniło całkiem pokaźną armię idiotów. Sieć jest zjawiskiem cudownym, ale mniej uświadomionym pokazała, jak liczną grupę społeczną stanowią kretyni. Badania instytucji zajmujących się internetem pokazują, że jednym z przykładów sieciowej głupoty są hasła dostępu stosowane przez tych mniej zaawansowanych w ewolucji. Hasła typu 1, 2, 3, 4, data własnych urodzin albo po prostu własne imię są stosowane nadspodziewanie często. Robią to zapewne ci, którzy sądzą, że zimowe opony pokryte są futrem. Są jednak na świecie zjawiska, które pozwalają nie wątpić w ludzkość. I takim zjawiskiem jest znany rysownik Henryk Sawka, który pojawił się na świecie 9 lutego 1958 roku. Miał szczęście, bo jako człowiek zajmujący się zawodowo ironią i śmiechem ma niewyczerpane źródło tematów w pracy zawodowej. Albowiem, jak mówi stara maksyma, jedyną rzeczą kompletną na tym świecie jest kompletny idiota. Bardzo dziękujemy. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o te kulinarne sprawy, to teraz już się też pojawiły jagodzianki z morelami na przykład. To się zdarza, to się to zdarza. To się zdarza, nie ma się co obrażać na rzeczywistość. Decided to sneak off away from your stomach and try your pulse and capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. She's playful, but boring, would warn you be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder. Move away from the parade. She was walking on the tables in the glass house, endearingly bedraggled in the wind, subtle in a method of seduction. 20 little tragedies begin. Throw a feather boa in the road, if she thought that it would set the scene. Unfittingly dipped into your companions, enlighten them to make you see. And there's affection to rent, the age of the understatement. Before the attraction ferments, kiss me properly and pull me apart. Zapraszamy do reklamy. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Acatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Acatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniuruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Acatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Acatar Control. Odetchnij z ulgą. Chcesz ogrzać dom? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Na przykład ekogroszek Dobromir o wartości opałowej 27 MJ i zawartości siarki 0,25%. Już za 16,94 za 20 kg. A do każdej zakupionej tony ekogroszku transport za 30 zł w każde miejsce w Polsce. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin.